الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا معين. بحرمة السيد المرسلين. عزيز وأصيل مؤمن kardeşlerim، muhterem büyüklerim. Geçen dersimizde vaat ederek demiştik ki gelecek dersimizde din adamları, aslında din alimleri, din hocaları sınıfının memleketimizde lüzumu var mı yahut yok mu hususunu ele alacağız demiştik. O mevzuyu çeşitli yönleriyle izaha devam edelim. Bir kere başta cumhur reisi olmak şartıyla en son vatandaşa kadar tereddütsüzce, cesaretle, açıklıkla inanmaya ve itiraf etmeye mecburdurlar ki din alimlerine, din hocalarına ve günün tabiriyle din adamlarına muhakkak ve muhakkak lüzum var. Zaruret var, ihtiyaç var. Hiçbir millet bu ihtiyacın, bu zaruretin dışına çıkamamışlar. Hiçbir millet de yeryüzünde ta ilk çağlardan kıyamet sabahına kadar gelecek bütün kavimlerde dinsiz olarak bir cemiyete, bir millete, bir devlete rastlayamayacaktır. Zaten Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanına göre tarihçiler, felsefeciler veya yeryüzünün bütün dallarıyla ilgilenen kimseler ne derlerse desinler, Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre insanlığın tarihi, insanlığın mebde'i, insanlığın başlangıç tarihi, evet, ilk insan ve o insandan çoğalan beşeriyetin ilk başında bir peygamber-i zişan var, Adem aleyhisselam var. İnsanlık bak peygamberle geliyor. Din ile tecelli ediyor. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber oluyor. Ve o peygamberin, Adem aleyhisselamın kendi bünyesinden başlamak suretiyle halkalar halinde genişliğe genişliğe ta kıyamete kadar devam edecek olan tek din, hakiki din, tevhid dini, dini İslam oluyor. Onunla başlıyor. Bu hakikati inkar etmek mümkün değil. Efendim işte insanlar evvela mağara devrindeymiş, taş devrindeymiş, ilk insan cahilmiş, vahşiymiş falan. Bütün bu itikatları ve inanışları Kur'an-ı Kerim bir çırpıda reddediyor. İlk insan en medeni, en mükemmel bir insandı. O da Hazreti Adem'di ve kendisi bir peygamberdi. vahşi değildi, cahil değildi. Bugünkü tarihçilerin, efendim, bilmem, yeryüzünün altıyla üstüyle ilgilenen bilginlerin ortaya koyduğu kanaatlerin tam tersine, ilk insan, ilk Müslümandı, ilk insan, ilk peygamberdi, ilk insan Hazreti Adem'di. Aleyhissalatü vesselam. Müminin itikadı bu. Müminin kitabında böyle yazar. Bunun dışındaki bütün kitaplar ve izahlar müminin kabul edeceği şeyler değildir. Kim olursa olsun. Onlar kalksınlar, neye inanırsa inansınlar. Bizi hiç ilgilendirmez. Onlar senelerce ilk insanın Hazreti Adem olduğunu kabul etmediler. Uzun zaman Avrupa'da çıkmış bir saçma sapan iddiayı ahmakça, enayice, batıl bir fikri savundular ve bir şey bulmuş gibi de sevindiler. İnsanın aslı Hazreti Adem'dir, peygamberdir demediler. İnsanın aslı ta işin başında kocaman bir hayvan olan maymun bulunuyor dediler. Bunu anlattılar, bunu okuttular. Ve insanların sülalesinin hayvan olduğunu söylediler. Bunlar İslam dininin kabul edeceği şeyler değildi. Ama nesil zehirlendi. Ve onlar öyle bir sistemle yetişti ki aslının hayvan olduğuna inandırılan nesil, aslının maymun olduğuna inandırılmak istenen gençliğimiz ve çocuklarımız, nesillerimiz tıpkı hayvanat hissiyatıyla yetişti. Evvela anasına babasına saygı duymaz oldu. Anaya babaya hürmet diye bir şey göstermez oldu. Annesini babasını tanımaz oldu. Arkasından mahallesine karşı vahşi bir tavır takındı. Daha sonra devlete karşı ayaklandı. Hükümete karşı ayaklandı. Orduya karşı ayaklandı. Bugünkü anarşizm temelde buradan başladı. Dinin hakikatlerini inkar edersen böyle meydana çıkarsan. Başka bir şey olmaz. Din adamına Allah'ın dinini millete anlatacak hocalara mutlaka lüzum var. Bunu mümkün değil inkar etmek. Hazreti Kur'an buna şöyle işaret ediyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Ey müminler! Başınızdan aşağı alevler yağsa, zabıtalar veya polisler gözünüzün içine hançer soksa, elinizden bütün insanlar alınmaya çalışsa, her türlü tedbirinizi iptala yeltenseler bile, siz yine memleketinizde insanların Müslümanlığa çağıracak olan bir din adamı sınıfının yetişmesine gayret edin diyor. Korkmayın. Allah'ın diniyle kimse başa çıkamaz. Nitekim çıkamamışlar. Allah'ın dini nedir? İnne dîne indellâhil İslam. İslam'dır ha. İslam'dan başka bir din tanımak yok. Şekli, fikri, biçimi ne olursa olsun. Bir müminin tanıdığı, kabul ettiği, tereddütsüz ve en ufak bir şüphe taşımadan bağlandığı tek din, din-i İslam. Bu din-i İslam'ın da yaşaması için, bir milletin bünyesinde beka bulması için, beka bulacak ya, devam edecek, İslamiyet yaşayacak. Nasıl yaşar bu İslamiyet? Bir milletin dininin devamı nasıl mümkün olur? O din anlatılacak, o din öğretilecek, o din telkin edilecek ve o dini İslam'ı nesillere aşılayacak bir din hocaları, din alimleri sınıfı mutlaka bulunacak. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ Sizden bir cemaat bulunsun, sizden bir heyet-i ilmiye bulunsun, sizden bir ümmet-i ilmiye, ilim namına bir ümmet, İslam ilimlerini. Böyle bir cemiyet, cemaat bulunacak ve o yalnız يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra davet edecek. Hayra, Dini İslam'ın bir ismi de hayır. Dinül hayır. Bütün hayırların kaynağı İslamiyet. Hayra davet edecek. Öyle olunca şu kürsüde veya mihrapta veya minberde bizim anlattığımız her şey hayr-ı mutlakın kendisidir. Kaynağımız Kur'an çünkü. Kur'an'dan aldığımız ayetlerle milletimize, memleketimize hayrı anlatmaya çalışıyoruz. Hayrı, hakikati, fazileti, ibadeti, diyaneti, bütün bunları anlatıyoruz. Şerri, kötülüğü, dalaleti, hıyaneti anlattığımız görülmüş değildir. Bütün ehli din, bütün ehli ilim, millete hayrı ve hakikati anlatmakla vazifeli. Anlatılacak. Siz din görevlisinin, din alimlerinin, din hocalarının lüzumunu kabul etmezseniz veya onların zaruret olduğunu anlatmazsanız onun yerini daha tehlikeli zümreler alabilir. Daha cahil insanlar alabilir. Onların Kur'an'dan değil de heva ve heveslerinden uydurdukları neticelerle millet tamamen saptırılabilir. Öyleyse türlü türlü musibetlere, belalara, sıkıntılara uğramak istemiyorlarsa Kur'an'a dayanan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama dayanan bir din görevlisi sınıfının yetişmesine gayret etmeleri lazım. Kur'an'ın mutlaka anlaşılması lazım. Kur'an'ın mutlaka okutulması lazım. Kur'an ne diyor, ne söylüyor, ne anlatıyor? Bütün bunları yetişen nesle anlatmak lazım. Sen Kur'an-ı Kerim'i okutmazsan, Kur'an-ı Kerim'i anlatmazsan, senin yetişen çocukların resimli romanlar, foto romanlar, tekos binler, rap kitler, zagorlar, bilmem ne gibi kitapları okuya okuya Amerikan haydutlarının silahla nasıl banka soyduklarını, silahla nasıl insan öldürdüklerini, tabancanın nasıl kullandığını, bombanın, merminin nasıl yapıldığını o foto romanlarda, o rezalet kitaplarında okuyacak, okuyacak, ilk tatbikat sahası olarak kendi memleketini havaya uçuracak. Kur'an, insanı Allah'a götüren kitap. İnsanla Allah arasında Kur'an var. İnsanla Allah arasında Hazreti Muhammed Mustafa var. Bir zamanlar bir yalanla, bir batılla senelerce münevverlerimizi oyaladılar. Ne dediler? Allah'la kul arasına kimse girmesin. Allah'la kul arasına kimse girmesin derken neyi kastediyorsun diye kimse sormadı. Neyi kastediyorsun? Aslında onun maksadı şuydu. Allah'la kul arasına kimse girmesin demek, bütün peygamberleri kaldıralım, Muhammed'i inkar edelim demekti o. Bak o var işin içerisinde. Eğer peygamberi zişan olmasaydı, Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bulunmasaydı, peygamberler olmasaydı, kimse Allah'ı bulamazdı. Peygamber olacak. Onu reddediyor bak. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyor. Allah'la kul arasına Kur'an var. Kur'an olmadı mı insanın nasıl ibadet edeceği tamamen berbat olur. Köprüyü bu sözlerle, bu beyanlarla doğrudan doğruya insanın bağlanması icap eden Kur'an'ı ve Habibullah'ı unutturdular, sildiler, süpürdüler, haşa, kendi kanaatlerine. Sonra sen sisteminle, eğitiminle, telkinatınla, neşir vasıtalarınla uğraştın, didindin, gençliğimiz ile, çocuklarımız ile Allah'ı Allah arasındaki Kitabullah'ı, peygamberleri, evliyaullah'ı, bütün bu hakikatleri parçaladın, bombaladın, kaybettin. Nesillerimiz ile Allah arasında hiçbir irtibat kalmadı. Namaz, oruç, hac, zekat bütün ibadetleri hafife aldın, alaya aldın, küçük gördün, namaz kılanlara yobaz dedin, namaz kılanlara geri kafalı dedin, camilere sataştın, cemiyetlere sataştın ve dolayısıyla nesillerimiz ile Allah arasındaki köprüyü uçurdun, köprüyü bombaladın, köprüyü dağıttın, köprüyü ortada koymadın. Yetişen nesil ne oldu? Görüyorsunuz, şurada Boğaz Köprüsü namında, sık sık söylüyorum ibret olsun diye tabi, dünyanın en güzel medeniyet eserlerinden birisi de şu Boğaz Köprüsü. Şahane bir medeniyet eseri yani. Bir hizmet vasıtası. Milyonlarca insanın hizmet ettiği büyük bir köprü. Ama o köprüyü görüyorsunuz ki 300 tane kadrolu polis 24 saat nöbet tutarak o köprüyü korumaya çalışıyorlar. Kimden koruyorlar? Bu 300 tane polisin orada beklemesinin sebebi ne? Efendim, anarşistler burayı havaya uçurmak istiyorlarmış diyor. Niye uçurmak istesin? Bunlar İngiliz mi? Hayır. Bunlar Fransız mı? Hayır. Bunlar İtalyan mı? Bunlar Yunanistanlı mı? Yok yok. Şu memleketin havasıyla, toprağıyla, tenessuyuyla yetişen bizim kendi memleketimizdeki yetişen insanlar değil mi? Evet. Niye böyle oldu bunlar? Niye böyle oldu? Çünkü sen bunların Allah'la olan irtibatını, bunların Allah'la olan alakasını, köprüsünü, namazını, orucunu, Kur'an'ını, peygamberini evvela sen alay ettin, parçaladın, bu köprüyü havaya uçurdun, o da şimdi o köprüyü havaya uçuruyor. Şimdi aynı netice ortaya çıktı. Demek ki din adamına ihtiyaç var. Demek ki din alimlerine ihtiyaç var. Millete fazileti anlatacak. Millete birlik, beraberlik aşılayacak. Millete kanun ve nizamı anlatacak. Millete hakikatleri öğretecek. Hocalara bir doktordan daha fazla, bir mühendisten 100.000 kere daha fazla, bir avukattan 100.000 defa daha fazla, bir hakimden daha fazla din adamına ihtiyaç olduğunu hepsi kabule mecburdurlar bugün. Faziletleri anlatmazsan reziletler çoğalıyor, rezaletler çoğalıyor. Bunu kabul ettirmek lazım. Efendiler, böyle olmazsa insanlık namına kimse kimseye bir şey anlatamaz ve bir şey aşılayamaz. O bakımdan bir memleketin ekonomisi ne olursa olsun, bir memleketin siyaseti ne olursa olsun, bir memleketin sistemi, sosyal bütün sebepleri ne olursa olsun, din görevlisi sınıfını kimse ihmal edemez. Koskoca Amerika'yı görüyorsunuz. Amerika baştan başa Hristiyan bir ülke. Ama batıl, ama uydurma. Ne olursa olsun. Bizim itikadımıza, bizim Kur'an'ımızın getirdiği iman esaslarına göre Amerika Hristiyan ve Hristiyanlık da batıl. Tek Allah inancında değil, teslis akidesine saplanmış. Ve bugünkü Hristiyanlık, bugünkü Yahudilik Allah nazarında batıl, Allah nazarında yalan, Allah nazarında hiçbir kıymetleri yok. Öyle olduğu halde Amerika'da görüyorsunuz, bir zamanlar Apollo dedikleri uzay aracıyla, uzay feza gemisiyle, feza çalışmalarıyla alakalı hareketten sonra o Apollo tekrar yeryüzüne geri döndü, Pasifik Okyanusu'na indi, okyanustan o fezaya giden iki kişiyi, Amerikalı iki astronotu aldılar, karaya çıkardılar, sahile çıkardılar. Amerikan reisi cumhurundan evvel iki tane papaz o astronotları herkesten evvel onlar takdis etti. Herkesten evvel o papazlar ortaya çıktı. Herkesten evvel onlar öne geçti. Bütün batı da böyle. Avrupa'nın hangi tarafına giderseniz gidiniz, papazların, rahiplerin, Hristiyan ruhanilerinin hakim olduğunu mutlaka göreceksiniz. Onlar ki dinlerinin aslı bozulmuş, kitaplarının aslı kaybolmuş, bugünkü şekliyle Allah'ın gönderdiği din olmaktan çıkmış, batıl, uydurma, papazların hevesatıyla, nefsaniyetiyle tertip edilmiş bir Hristiyanlık, bir Yahudilik, bu kadar kendi dinine, bu kadar kendi papazına veya rahibine veya hahamına bağlı olur da onlara bu kadar kıymet verir de bizden niye kıymet verilmez? Bizim onlardan geri kalışımızın sebebi ne olabilir? Sırrı ve hikmeti ne olabilir? Onun içindir ki zaman zaman din görevlisi sınıfının aktif vazifeler yapması istenmektedir. İstenmelidir. Ben defalardır şuradan söylüyorum. Ne diyorum? Ve iyi biliyorum ki şu mübarek camide bizi dinleyen cemaatimizin, Müslüman mümin cemaatimizin içinde çok zengin iş adamları var. Fabrikatör de var bu caminin içinde. Mutlaka bu cemaatin içinde 300 veya 3000 kişi işçi çalıştıran fabrikatör ve iş adamları, sanayiciler var. Hiç şüphetmiyorum, mutlaka var. Ve isimlerini de gayet iyi biliyorum. Araştırdım çünkü. Ve onlara diyorum ki, ne olursunuz, senin fabrikanda 300, 500, 1000, 2000 işçi çalışıyor. Haftada bir gün olmasa bile 15 günde bir sefer veya bir saatlik bir zaman ayır, fabrikanda 15 günde veya cömertçe davranarak haftada bir saat fabrikanda bir öğle paydosunda, bir yemek paydosunda fabrikandaki bütün işçileri topla. Bir din hocasını çağır fabrikana, oraya gelelim senin o işçilerine Allah'ı anlatalım. Muhammed Mustafa'yı anlatalım aleyhissalatü vesselam. Ahireti anlatalım. Hesabı kitabı anlatalım. Ve işverenin ne olduğunu anlatalım. İşveren kimdir? İslam itikadına göre işveren, hani işveren diyorlar ya, işçi veya işveren. İşveren bizim itikadımıza göre yalnız Hazreti Allah'tır işveren. Onu bilmiyorsa işçi, işverenin Allah olduğunu, rızık verenin Allah olduğunu, Rezzak-ı Mutlak'ın Allah olduğunu öğretmemişsen, anlatmamışsan o işçi senin gözünü oymaya devam edecek diyorum. Seni tanır mı? Allah'ı tanımayan bir işçi, Habibullah'ı tanımayan bir işçi, hakiki işverenin Allah olduğuna inanmayan bir işçi senin fabrikana, senin makinalarına, senin sistemine ve tek kelimeyle sana saygı ve hürmet besleyecek midir? Topla, haftada bir sefer çağır, gelelim onlara rızık verenin Allah olduğunu iki kere ikinin dört etmesi gibi kesin bir şekilde ispat edelim. İşçi ne demektir anlatalım. İş hakkı nedir anlatalım. İşçinin hakkı ne demektir? İslam dininde işçinin hakkına nasıl kıymet verilmiş bir anlatalım. Senin fabrikanda grev olursa, senin fabrikanda sömürgecilik olursa, senin fabrikanda boykot olursa, senin fabrikanda üretim düşerse biz de kendi dinimizden geri döneceğiz diyoruz haşa. Bu kadar iddia ediyoruz. Ama aylardır şunu söylediğim halde bir tek Müslüman iş adamı çıkıp da hocam ben fabrikada işçileri haftada bir gün toplayacağım, planımı yaptım, tespit ettim, buyurun gelin iş ahlakı üzerinde dini bir konuşma yapın diyen bir Müslüman iş adamına daha şu ana kadar rastlayamadım. Öyleyse çekeceksin cezanı. Öyleyse çekeceksin belanı ve senin fabrikanda çalışan işçi eğer ahiretten, ahlaktan, faziletten, Kur'an'dan habersiz devam ediyorsa bir gün gelecek senin mülkiyetine de vallahi el koyacak. Sen şimdi böyle devam et bakalım. Bunun sonu çok kötü olacak. Dini hakikatlerin girmediği yere, dinin rahmeti, dinin şefkati bilmeyen bir yere en büyük felaketler sokulmak ihtimalidir. Onun için aziz kardeşlerim, memleketin iktisadiyatına, içtimaiyatına büyük ölçüde tesir etmesi beklenen nasihatların, dini konuşmaların ehemmiyeti artık kabul edilmelidir. Mesela bugünlerde görüyorsunuz, enerji tasarrufu diyorlar. Aman tasarruf yapalım, israfçılık yapmayalım. Yeni de bir kelime buldular, savurganlık, savurgan. İsraf kelimesinin Türkçesi savurganmış. Çirkin bir kelime. İsrafçılık yapmayalım, enerji tasarrufu yapalım. Tamam güzel ama sen bunu din görevlilerinin, din hocalarının bütün hakikati anlatmasına meydan vereceksin ki, bütün fırsatları vereceksin ki, öbür adam kalkıyor, televizyonun ekranına çıkıyor, bütün israfı, o televizyon reklamlarını dikkatle dinleyin, göreceksiniz ki bütün israfı reklam ediyor. Lüksü, haramı, israfı, savurganlığı, ne kadar kötü şey varsa bütün hepsini reklam ediyor. Ben de kalkıp bir caminin içinde Müslümanlar tutumlu olun, Müslümanlar israf yapmayın, Müslümanlar tasarruf edin, enerji tasarrufu yapın, paranızı tutumlu kullanın, saçıp savurmayın diye bunu camide söylemem icap ediyor. Niye bana bir din hocasına televizyona çıkıp da orada söylemesine niye müsaade etmiyorsun? Ben burada çok çok 10.000 kişiye hitap ediyorum. Ama yüzünde ve gözünde, dudaklarında ve tırnaklarında 100.000 liralık ruj ve oje, pudra, boya israfıyla yüzünden gözünden israf akan, yüzünden gözünden, tırnağından ve dudağından israf, lüks ve haram akan bir şarkıcıya saatlerce televizyonda şarkı söyleme hürriyeti veriyorsun da bana niye 5 dakika vermiyorsun? Çıkayım bir anlatayım orada. İsrafın ne olduğunu bir anlatayım orada. Niye bu hürriyeti vermiyorsun? Beni camiye mahkum ediyorsun. Ben camide kime söyleyeceğim? Camiye gelen zaten haramdan elini çekmiş insanlar. Camiye gelenler zaten yolunu bulmuş insanlar. Camiye gelenler zaten yönünü seçmiş insanlar. Yönünü seçmiş insanlar. Camiye gelenler zaten Allah'ı tanıyan insanlar. Ama bir televizyon 30 milyona hitap ediyor. Versene bana bu fırsatı. Hani fikir hürriyeti vardı? Hani özgürlükçü demokratik devlet, hükümet diyordunuz? Versene bu fırsatı, çıkıp söyleyeyim orada. Bütün bunlar gösteriyor ki enerji tasarrufunu eğer din hocaları, din alimleri bir anlatsınlar şu israfın, düşünün ki İmam-ı Gazali ne muazzam izah ediyor. İmam-ı Gazali diyor ki, bir hüküm olarak söylüyorum. Evinizde musluğunuz var, musluk. Açtığınız zaman su akıyor, açmadığınız zaman su akmıyor, musluk. Eğer o musluğun içindeki lastik eskimiş de, musluğu kapattığın halde hala damla damla su akıyorsa ve o suyu da kimse kullanamıyorsa, o su boşuna akıyorsa bu israf olur ve bu israfa müsaade eden, bu suyun boşa akmasına göz yuman Müslüman 10 defa hacca gitmiş olsa bile haram işlemiştir, vallahi cehennemde yanacaktır diyor. Açın okuyun İhya-i Ulumuddin kitabını. Açın okuyun. Ve o kadar üzerinde durulmuş ki, bir Müslüman bir denizin kıyısında bile, bir Müslüman bir nehirin, akarsuyun kıyısında bile abdest alıyorsa, tıpkı bir çölün söyleyebilmeliyiz. Eğer fikir özgürlüğü diyor ya hani, fikir hürriyeti. Biz bunları teker teker söylemeliyiz. Sen benden israfın aleyhine konuşmamı isterken, sen benden enerji tasarrufu hakkında konuşmamı isterken bana eşitlik vereceksin ve ben çıkıp orada da söyleyebileceğim bunları. Bugün milyonlarca kadının milyonlarca kadının haftada birkaç sefer tamamen lüksün ve israfın uğruna yüzlerce, binlerce lira vererek dudaklarını, tırnaklarını, gözlerini, kaşlarını Avrupa'dan getirttiği dudak boyalarıyla, tırnak boyalarıyla boşu boşuna hiçbir faydası, üretimi, kazancı olmadığı halde bu lüks ve israfın kötü olduğunu söylememize niye müsaade etmiyorsun? Boş konuşmanın israf olduğunu düşünün ki, düşünün ki bugün sadece maddenin israfından konuşuluyor. Halbuki zamanın israfı en mühim bir mesele. En mühim bir mesele. Düşünün ki millet meclisinde mesela, millet meclisinde bir kanun çıkacak değil mi? Kanun nasıl çıkar? Kanun tasarı halinde hazırlanır, millet meclisine sunulur başkanlığa ve genel kurulda, millet meclisi genel kurulunda oylamaya sunulur. Bu kanunu kabul edenler, etmeyenler, millet meclisinde o çoğunluk halinde bulunması icap eden, mutlaka mecliste bulunması icap eden bir milletvekili, lüzumsuz yere, zaruretsiz yere, hasta değil, ölüsü yok, bilmem nesi yok, eğer mecliste bulunmuyorsa, orada beklemiyorsa, aldığı bütün para, bütün dinimize göre haram olur haramdır. Ve israf oradan başlarsa millet burada ne yapmaz ki yani? Boşuna konuşmalar, tartışmalar, didişmeler, kavgalar birer zaman israfı değil mi? Bir meclis başkanını 6 ayda seçemediler. Münakaşa, kavga, zamanı israf, zamanı israf, zamanı israf. Bütün bunlar israf değil mi? Hepsini ele almak lazım. Din-i İslam zamanın israfına da çok kıymet verir. Zamanı israf edenlerin haram işlediğini söyler. Maddeyi israf eden mesela şöyle diyelim, evinizde bir radyonuz var. Evinizde bir radyonuz var. Açmışsın, çalıyor. Bir odada radyo çalıyor. Sen de öbür odada bir şeyle meşgulsün. O çalınan radyoyu, çalışan radyoyu kimse dinlemiyor. Kendi kendine çalıyor orada. Dinleyen yok, ilgilenen yok, yanında kimse yok. O çalışan radyo ne sarf ediyor? Pilli ise pil sarf ediyor. Cereyansa cereyan sarf ediyor. Ve kimse dinlemiyorsa, boşuna çalışıyorsa o radyoyu çalıştıran vallahi cehennemliktir. İsraf etmiştir. İsraf etmiştir. Boşu boşuna çalıyor. Enerji israfıdır bu. Bir evde 15 mumluk ampulle görülecek bir iş mümkünse, 15 mumluk, 15 wattlık bir ampul veya 25 mumluk veya 35 mumluk, 40 mumluk bir ampulle işin görülecek de onun yerine kullandığın 75 mumluk ampul israfa girmektedir. Enerji israfıdır bu. Sen bütün bunları anlatmaya gayet planlı, gayet disiplinli, kanuna ve nizama uygun oraya çıkıp da isyan edecek halimiz yok ya, akıllara, mantıklara ispat edeceğiz, böyle ikrar edeceğiz ki bu israflarla hiçbir millet kalkınamaz, hiçbir millet yükselemez, hiçbir millet istenilen hedefe kavuşamaz. İsraf. Şimdi düşünün ki Resul-i Zişan o kadar zamana ve zemine hitap ederek buyuruyor ki bir denizin kıyısında abdest alırken bile sen dikkat edeceksin, bir çöldeymiş gibi, hiçbir suyun bulunmadığı bir çöldeymiş gibi kendini farz edeceksin, ona göre israf etmeden suyu kullanıp orada abdest alacaksın diyor. Neden? Öyle bir zaman gelir ki denizler kurur, nehirlerin suyu azalır ve Allah göstermesin korkunç bir felaket zuhur edebilir. Bir Müslüman işin başındayken ta nihayeti düşünerek devam eder. İslamiyetin verdiği genişliğe bakın yani. Kardeşlerim, safları, rica edeceğim safları son derece sıkı tutalım. Bakınız arka taraf gayet karışık. Buradan gördüğümüz kadarıyla ve rica ediyorlar tabii haklı olarak. İyiden iyiye safları sıklaştıralım. Cenab-ı Rabbil Alemin fitneye, fesada, felakete, hasede uğratmadan Müslüman cemaatimizi iki cihan saadetine mazhar eylesin. Cemaatimiz elhamdülillah yer istiyor. Sıklaştırın safları. Evet. İsrafı bütün etrafıyla zaman israfı olarak, gıda israfı olarak her çeşit bütün şumuluyla anlatmak lazım. Ve işin başında mesela sen tabağı önüne aldın, yemek yiyeceksin. Ekmeği de önüne aldın, yemeği de önüne aldın. Öyle yiyeceksin ki öyle ayarlı, öyle israfsız, öyle tutumlu bir şekilde o yemeği yiyeceksin ki o yemeği yerken senin yediğin o yemeği bulamayan, yiyemeyen yoksulları düşüne düşüne o yemeği yiyeceksin. İsraf etmeyeceksin. Bu millet iktisadını eğer dinin hakikatlerinden alsaydı zerreyi bile israf etmedi. Evvelce hepiniz biliyorsunuz İslam terbiyesine göre yetişen çocuklarımız ve nesillerimiz bir ekmek parçası yere düşerse onu yerden alır, dudaklarıyla öper, başının üstüne koyar, ondan sonra o ekmeği yüksek bir yere koyardı. İslam terbiyesi. Bu ne muazzam bir terbiyeydi. Yere düşmüş bir ekmeği düşünün. Bir Kur'an sayfası gibi. Bir Kur'an sayfası gibi alıyor, öpüyor, başına koyuyor, o ekmeği en yüksek yere koyuyor. Şu hürmete bak. Bu hürmetin kaynağı din-i İslam'dı ve terbiye-i Muhammediye'ydi. Bu terbiyeyi yıktılar. Bu terbiyeyi bozdular. Bu terbiyeyi dejenere ettiler. Yetişen nesil ne yaptı? Sofrasında veya masasında yemeğini yedi, ekmeğini de yiyeceği kadar yedi, geriye kalan ekmekle ağzını sildi, bir çaput gibi, bir bez parçası gibi ağzını sildiği o ekmeği kaldırdı, çöpe attı. Yetişen neslin farkını anlayınız. İslam terbiyesinden bu millet zarar görmemiştir. Ama İslam'ın terbiyesini terk ettikten sonra bu millet her şeyini kaybetmiştir. Bakınız meydanda işte. İktisat fakültesinde 4 sene mektepte ders okuyan, iktisat dersi gören bir üniversite mensubu eğer İslam terbiyesine göre yetişmemişse iktisat fakültesinde olsa bile sofrasında artırdığı yemeği veya ekmeği götürüp bir zibil gibi, bir çöplük gibi çöp sepetine atabiliyor. Bir küçük çocuğun yiyebileceği ve karnını doyurabileceği kadar ekmeği ve yemeği çöplüğe atabiliyor ve bundan zerre kadar vicdan azabı duymuyor. Vicdan azabı duymuyor. Temelde ne var? İslam terbiyesi var. Veya temelde bundan mahrumiyet var. Bir yüksek mühendisten dinlemiştim. Aynen vakayı söylüyorum. Halen de o yüksek kimya mühendisi halen de hayattadır. Orta yaşlı bir zat anlattı. Almanya'da doktora çalışmaları yapmış, ihtisas çalışmaları yapmış ve çalıştığım müessesenin lokantasında da yemeklerimizi yiyorduk diyor. Uzatmayacağım, keseceğim hemen. Ben de katıldım ve o fabrikanın veya laboratuvarın lokantasına yemek yemeye başladım diyor. Birinci sefer herkes yemeğini kendisi alıyor diyor. Self servis, kendi kendine servis. Yemeğini aldım diyor. Üniversitede aldığımız gelenek ve göreneğe göre işte çok yiyor, çok yiyici, obur mobur demesinler diye yediğim yemekten bir kısmını artırdım, ekmekten de bir kısmını artırdım, kalktım diyor. Akşam oldu, akşam yemeğine geldim, numaramız var diyor, gittim yemeği almak istedim, hemen numaranız kaçtı diyor, söyledim diyor. Kusura bakmayın beyefendi de diyor. Öğlende aynı yerde yemek yiyen siz misiniz? Evet benim. Niçin şimdi yemek vermiyorsunuz? Kusura bakmayınız dedi diyor. Öğlende yemek yediğiniz yerde küçük bir Alman vatandaşının karnını doyuracağı kadar yemek ve ekmeği israf edip atmışsınız. Bundan böyle size burada yemek veremeyeceğiz dedi diyor. Adamlar böyle kalkındılar. Bunların neden ne haberi var? ve meseleyi bütün etrafıyla ele alıp televizyonda anlatmak lazım. Türkiye'de enerji israfı nasıl önlenir? Millet nasıl israftan kurtulur diye bir açık oturum tertipleseler de, oraya bir iktisat profesörü getirseler, bir de bir gazeteci getirseler, bir de İstanbul Müftülüğü'nden bir hocayı getirseler de milletin gözü önünde konuşsak iyi olmaz mı acaba diyorum da bir türlü insan bulamıyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi dini İslam yolunda ebedi ve kaim eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimi akıp giden hayat içinde her nefes ve soluğumuzu kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna bu iman ile bizi kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek şurada samimi bir kalp ile, sadık bir gönül ile el açıp amin diyen ve bir saatten beri vaaz-ı nasihatı tamamen İslam itikadı içinde dinleyen ve sana secde etmeye gelen genç ihtiyar şu bütün mümin kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, yuvamızı, memleketimizi, milletimizi içinde bulunduğu sıkıntılardan ve bütün alemi İslam'ı uğradığı fitne ve fesatlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, huzur-u mahşerde de şurada toplandığımız gibi civar-ı Mustafa'da bizi cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, umumen bütün ümmet-i Muhammed'in, hususen şurada amin diyen kardeşlerimin hastalarına şifalar ver. Dertli olanlarına devalar ver. Borçlu olanlarına edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.